У эфіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. Пра гэта стала вядома сёння раніцай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануэла Зельцера. Уладлену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі няўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі міністр замежных спраў Сергей Лаўроў заявіў сёння ў Жэневе, што для Злучаных Штатаў і Расіі настаў час зрабіць прагрэс у справе ядзернага разбройвання. Дзерсакратар ЗША Хілары Клінтон паведаміла сёння, што Барак Абама наведае Турцыю прыкладна праз месяц. 8 чалавек, сярод іх 7 паліцэйскіх, загінула сёння ў Пакістане ад выбуху бомбы, схаванай у аўтамабілі. Крыху пазней выбух у сельскай мячэці забіў 3 чалавек у правінцыі Хібер. Ніводная групоўка не ўзяла на сябе адказнасці за тэракт. Кітай заблакаваў рэзалюцыю Рады бяспекі ААН, якая мела загадаць Судану адмяніць рашэнне аб выгнанні 13 дабрачынных арганізацыяў з краіны. Выдварэнне было рэакцыяй Хартуму на пастанову міжнароднага крымінальнага суду аб арышце прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы падчас канфлікту ў правінцыі Дарфур. Сёння на мітынгу ў сталіцы краіны Аль-Башыр назваў супрацоўнікаў выдвараных гуманітарных арганізацыяў шпіёнамі і злодзеямі. ААН раней папярэдзіла, што вынікам спынення дзейнасці арганізацыяў могуць быць смерці тысячаў людзей ад недахопу харчавання і медыцынскіх паслугаў. У шведскім горадзе Мальба сабраўся шматтысячны мітынг пратэсту супраць нядаўняй ізраільскай ваеннай аперацыі ў паласе Газы. Дзясяткі пратэстоўцаў раней спрабавалі прарвацца на стадыён, дзе праходзіў тэнісны парны матч камандаў Швецыі і Ізраілю. Тысячы людзей таксама пратэставалі сёння ў сталіцы Малайзіі Куала-Лумпур супраць выкарыстання ангельскай мовы для выкладання дакладных навукаў у школах. Пратэстоўцы накіроўваліся да каралеўскага палацу, але былі разагнаныя паліцыя, якая ўжыла дубінкі і слёзны газ. Палестынскі прэм'ер-міністр Салям Фаяд падаў у адстаўку, каб даць магчымасць Фатах, які кіруе на заходнім беразе Ярдану, і Хамас, які кантралюе паласу газы, сфармаваць задзіночаны палестынскі ўрад. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Днямі Салігорскі суд прызнаў Яну Палякову вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну 2,5 гадамі хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што, я цытую, «зэчкай ніколі не будзе», расказвае Алег Рудзіловіч. Яне Паляковай было 33 гады. Яна нарадзілася ва ўкраіне, а потым сям'я пераехала ў Салігорск. Яна Палякова скончыла юрыдычны факультэт ВДУ, працавала юрыстам на мясцовым прадпрыемстве «Надзея». Калі звонілася адтуль, пачала аказваць людзям юрыдычную дапамогу як праваабаронца. Супрацоўнічала з беларускім хельсінскім камітэтам, а потым з 2000 году з арганізацыяй Алега Волчыка «Прававая дапамога насельніцтву». Праваабаронца Алег Волчык згадвае пра Яну Палякову. В основном она специалист у нас была по трудовым вопросам, земельным, наследственным. Притеснения начались после того, как она стала нам помогать еще по комиссии Козулина, когда он был арестован, пикеты, митинги там проводить, давление психологическое там, ну и когда она подала на пикет провести из освобождения Козулина, то ее взяли под такую усиленную охрану 2 дня, Падчас леташніх выбараў у нацыянальны сход Яна Палякова працавала ў камандзе Вольгі Казулінай, збірала подпісы за яе ў Менску. Дачка вядомага апазіцыянера Вольга Казуліна згадвае. Яна паказалася очень парядочнай і очень, знаеце, такой самаадданай, потому што Вот когда мы говорили: Яна, ну ты понимаешь, вот какие, ну, что у тебя могут быть последствия. Ей это было абсолютно без разницы. Она из Солигорска жила, приехала в Минск, жила здесь, собирала за меня подписи. И самое главное, что мы знали абсолютно точно, что если пошла Яна собирать подписи, она соберет тот план, который нужен будет, даже больше. То есть она больше всех подписей собрала из нашей всей команды. Воля Казуліна мяркуе, што маладую жанчыну затравілі. Казуліна мае на ўвазе канфлікт з салігорскімі міліцыянтамі, які стаў прычынай судовага працэсу над праваронцай. На гэтым тыдні суд прызнаў Яну Палякову вінаватую ў паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і судзіў на 2,5 года хіміі. Што здарылася паміж Паляковай і Пугачовым? Яна Палякова сцвярджала, што летась былы участковы міліцыянт Віктар Пугачоў нібыта збіў яе ў міліцыі. Молодой жанчыны была траўмаваная рука. З-за гэтага яна шмат часу правяла ў бальніцы. Аднак Віктар Пугачоў у судзе прадставіў відэазапісы, з якіх вынікала, што жанчыну ў міліцыі не збівалі, а сам ён у той дзень адсутнічаў у горадзе. Праваабаронца Валер Шукін, які прысутнічаў на тым паседжанні, згадвае, што Яна Палякова адмовілася даваць паказанні. Паводле Шукіна, яна зрабіла гэтак, пратэстуючы супраць змовы, якая паводле яе існавала паміж пракуратурай і міліцыяй. Самога Шукіна доказы з боку міліцыі не пераканалі ў тым, што Яна Палякова нагаворвала на милиционца Пугачева. Она убиралась, что когда вот тот предусмотрение пленку, это было на следующий день. Не тот день, когда ее избивали. Она всего сделала экспертизу. Экспертизу не сделали. Жыхарка Салігорска Ларыса Насанович бачылася з Яной Паляковай адразу пасля таго, як прагучаў прысуд. Ларысу Насанович здзівіла рэакцыя Паляковай на прысуд. Суддзя сказаў, што в пятніцу падайдзіце за приговором, я вам аддам его. Она сказала, што она никуда не пойдет, ей это не надо. Апеляцию она подавать не будет. Ну, конечно, это нас тоже удивило. Маці Яны, Нянелі Паляковай, болей за 70 гадоў. Нянела Міхайлана згадвае, як сёння раніцай сустрэла ў кватэры міліцыянтаў і прадстаўнікоў прокуратуры, якія прыехалі пасля лекараў хуткай дапамогі. Давленне всіх наших органов. Я сьогодні зійду прокурорський работник. Я сказала милицейским и ему, я говорю, я вам не прощу, я не хочу никому больше прощать ни в чем, но такого случая. Нельзя было делать органы. Посмотрите, вы здоровые, говорю, мужики. Она бедная, одна слабая девчонка. Она же девчонка, понимаете? Она девочка, ей хоть и 33. Но она, как вот когда у нее был недавно обморок, она была в реанимации, лежала 22-го. У нее случилось это состояние обморочное. Простите, не могу. Пахаванне Яны Паляковай адбудзецца 9 сакавіка. У прокуратуры Салігорска паведамілі, што там распачатая праверка гібелі маладой жанчыны. І патлумачылі, што такая праверка праводзіцца заўсёды пасля самагубстваў. У архіве «Свабоды» мы знайшлі размову нашага корэспандэнта Алега Грузіловіча з Янай Паляковай, запісаную 11 лістапада 2008 году, пасля таго, як Яну Палякову пад прымусам прывялі ў суд. Праваабаронца гэтак каментавала тое, што з ёй адбывалася ў Салігорску. В шоке нахожусь. Сейчас опять в очередной раз в шоке. То есть они решили не физически, вероятно, они решили морально добиваться. Да, вот ваша версия. Что они робят? На вот что это они робят? Это просто моральный прессинг, понимаете? Это просто моральное, я считаю, что это просто моральное давление, это попытка просто вот уничтожить, потому что они прекрасно знают о моем состоянии здоровья, они ходили в больницу, они интересовались моими, там, скажем так, заключениями, они этого и не скрывают работники милиции. Гэта быў архіўны запіс інтэрв'ю з Янай Паляковай. Сёння ў Менску завяршыла працу 6-я асамблея неўрадавых арганізацый ды ініцыятываў. Падчас працы асамблеі з Салігорску прыйшла трагічная навіна пра самагубства Яны Паляковай. Дэлегаты ўшанавалі памяць актывісткі мінутай маўчання. Рэпартаж Алеся Дашчынскага. Праваабаронца Раіса Міхайлоўская заявіла, што Яна стала ахвярай палітычнага рэжыму ў краіне. Произошла, конечно, ужасная трагедия. Это большая потеря для правозащитного белорусского движения. В последнее время Яна была очень морально подавлена, связанная именно с неприятностями, с преследованиями. Суд над ней прошел недавно, и ей присудили 2,5 года исправительных работ. Конечно, на нее это очень морально давило. Ее обвинили в ложном доносе. Она никогда не считала себя виновной. Она отказалась писать кассационную жалобу. К сожалению, она вышла из этой ситуации таким образом. Один из организаторов ассамблеи Сергей Мацкевич отзначил. Я лечу, что это напрямую связано с дейной политической деятельностью, с дейной громадянской позиции. Влады, на жаль, не до конца думают про то, что это не просто политичные заявы, политичные решения, а это лёсы людей. Так, как и в выпадку, например, с этим гвалтовным призывом войска, когда люди мают стан здоровья, который не позволяет им служить в войску, то это сгубить здоровье, когда те люди могут. И трэба просто зважаць не толькі на прававыя нормы, але і ўвогуле на чалавечыя фактары, што гэта ёсць лёсы людзей. Сёння ж амаль 330 удзельнікаў асамблеі прынялі заяву з заклікам да ўладаў спыніць усе формы палітычнага пераследу. Яны заклікалі вызваліць асобаў, якія знаходзяцца за кратамі ў звязку з іх грамадска-палітычнымі перакананнямі, у тым ліку Артёма Дубскага, Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонова і Уладзіміра Асіпенко. Таксама перагледзець вынікі працэсу 14, спыніць практыку палітычна матываваных звальненняў з працы, адлічэння з навучальных установаў і гвалтоўнага прызыву на вайсковую службу. Таксама ў адмысловай рэзалюцыі дэлегаты заклікалі адмяніць палітычныя артыкулы крымінальнага кодэксу і наблізіць да заяўляльнага прынцып рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, перагледзець неабгрунтаваныя адмовы ў рэгістрацыі. Паводле палітолага Юрія Чавусава, рэзалюцыя асамблеі адрасавана і еўрапейскім структурам, якія вядуць дыялог з афіцыйным Менскам. Сергей Мацкевіч адзначыў наяўнасць перашкодаў з боку ўладаў у дзейнасці няўрадавых арганізацый. Мы гэта абмяркоўвалі і лічым, што сапраўды перашкоды застаюцца. З'явіліся, на жаль, новыя формы пераследу актывістаў. Глабальных зменаў не назіраецца ні ў цэнтры, ні на ўзроўні рэгіёну. Можа быць, змянілася крыху рыторыка ўладаў да больш такой памяркоўнай. У сваіх дзейнасцях яны ўсё адно кіруюцца тым заканадаўствам, якое ёсць, а яно ў вялікай ступені рэпрэсіўнае, з вышмэтамі не дапусціць да легальнай дзейнасці апанентаў улады. Мы жадаем, каб гэта памянялася. Адзін з заснавальнікаў асамблеі, намеснік старшыні партыі ВНФ Вінцук Вячорка, адзначыў, што асамблея адбылася, нягледзячы на спробы ўладаў закатаць пад асфальт грамадскую актыўнасць дэмакратычных ініцыятываў. Улада палітызуе тое, што ў нармальным грамадстве палітызаваным быць не павінна. Была тут дыскусія, у якой ступені мусяць быць палітызаванымі рашэнні і патрабаванні грамадскіх арганізацый. Яны змушана ёсць такімі, таму што ўлада, аказваецца, любую незалежную ад сябе ініцыятыву апрыёры трактуе як варожую, якую трэба альбо падпарадкаваць сабе, чым фактычна знішчыць, альбо проста знішчыць. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Парадоксы лібералізацыі. Ці растопіць цёплы вецер з Брусэлю палітычныя замаразкі ў Менску. Еўрапейскі адказ на ўсесветны крызіс. Каму горш, бедным ці багатым краінам і што чакае Беларусь. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2.5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. У Ладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі няўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ушанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Вы на хвалях радыё «Свабода». Кроніка крызісу. Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў ды прымусовыя выправы ў адпачынак сваім коштам – найбольш відавочныя прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. З тыднёвым аглядам Ігар Карней. Акцыянернае таварыства «Гомельдрэў», найбуйнейшы ў Беларусі вытворца корпуснай, офіснай, мяккай мэблі «Багету», працуе 4 дні на тыдзень. Прадпрыемства не можа рэалізаваць вырабленую прадукцыю на рынках Расіі і Украіны. Загад генеральнага дырэктара Геннадзя Карочэнкі людзі ўспрынялі як непазбежнасць. Говорить рабочий спадар Миколай. Подошли и сказали, вот с марта месяца на 4 месяца, март, апрель, май, июнь, товарищ, готовься, 4-дневка, пятница, выходной, пишите заявление, предоставление отпуска неоплачиваемого на этот день. Про новый расклад працы наместница генерального директора у пытаниях экономики Вольга Халупова. Ситуации бывают, это не постоянная ситуация. Мы видим из этого выход, и все будет нормально. Будем жить и будем работать. Перевод предприемства на неполный працовный тыдень отчувально ударить по заробках мэбляров. Спадар Міхал, які працуе тут 15 гадоў, кажа, што чатырохдзёнка – гэта мінус 1150 заробку. Было бруднымі 600 тысяч рублёў, будзе 400-450 тысяч. Наступствы крызісу пачалі адчуваць страхавыя кампаніі. Супрацоўнікі звязваюць свае цяжкасці з агульнымі праблемамі ў эканоміцы. Найбольш церпяць арганізацыі, якія спецыялізуюцца на назапашвальных відах страхавання. Сярод іх – дзяржаўнае страхавое агенцтва «Стравіта». Предполагает денежный оборот на предприятии. Но это сейчас положение на предприятии нестабильное, поэтому стало тяжелее работать, так как идут массовые сокращения, упали заработные платы. Поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как и для страховщиков, так и для страхователей. Арганізацыі, якія спецыялізуюцца на рызыкоўных відах страхавання, таксама маюць праблемы. Аднак іх ратуе абавязковы характар некаторых страховак, напрыклад, страхаванне транспартных сродкаў. Хочаш, не хочаш, машына, если есть, ездить надо, так надо искать деньги доплатить. Наши штрафы еще больше придется платить. А и останавливают, и для базовых это дороже, чем полис этот стоит. У першыя дні вясны, калі яшчэ па савецкай завядзёнцы, па інерцыі адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка, жыхары Магілёва далі свой адказ на пытанне, каму ў крызіс даводзіцца цяжэй, мужчынам ці жанчынам. Жанчынам, конечно. Работа труднее найти. Тем более у нас в Магілёве. Должен быть промышленный город такой, что и продукция уходила бы с заводов. Было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, ну, должны мужчины обеспечивать. Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились. Женщина свою. А женщина пытается своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, проблемы делятся на мужские и женские? Нет различий, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем, и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют. То женщины, по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее. Вообще женщина у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращает женщина на работе, в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин. У моей женщины не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас так, совместный бизнес. И женщины, помимо того, что еще надо еще и мамой быть в семье. Сам чинь. Все на плечах женщины. А одна вот мужчина. Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого. Женщина, наверное. Женщины у нас ведущие. И в работе, и в семье, везде, и в жизни. И общественной, и политической, так что думаю, что женщина. У райцентра Сяно на Витебшине заняпад мясцовой экономики прихорошиваюсь цитатами из Лукашенки. Лёзунги на информационных щитах справно обновляются после заявления новой директивы. Аднак у рэальнасці рапартаваць пра дасягненні, як кажа мясцовы актывіст Олег Шумкоў, падставаў няма. Завод Витебску аддалі, малаказавод, сокращэнні былі, магазіны частныя ёсць. Где-то процентов 25 людзей, которые умеюць што-то делаць руками і немножко головой, работаюць в Росіі, гастарбайтер. Мастеров найти тяжело, стойлер, плотнік. У Смаргоні на Гарадзеншыне нават актыўная рэкляма наўрад ці дапаможа заводу аптычнага станкабудавання. Тут ужо скарачаюць працоўны тыдзень. Сёлета завод аптычнага станкабудавання, як паведаміў старшыня правкаму Мікалай Петушкоў, не мае экспартных паставак. Вот если кто нам гігакалорію решил бы, это другой вопрос. Вот. То гігакалорія в Гродно стоит, например, или в Минске три раза дешевле, чем для нашего завода. Вот другой вопрос есть. Рабочий завод господар Уладзімір распавядае, што заробкі на прадпрыемстве ўжо даўно невялікія – 500-600 тысяч рублёў. Люди, которые уже терпение лопнуло, уже давно поутекали, а остались, как говорится, ветераны. Памнажаюць наступствы крызісу, часу абмежавальныя захады замежных партнераў. Федэральная служба ветэрынарнага і фітасанітарнага нагляду Расіі ўзмацніла кантроль за пастаўкамі мяса з Беларусі. Паўтара дзясятка прадпрыемстваў прыпынілі экспарт ялавічыны і свініны. У лядоўнях мясакамбінатаў назапашаныя дзясяткі тысяч тон мяса. Тлумачыць сітуацыю начальнік Гомельскай абласной ветэрынарнай станцыі Віктар Курапатаў. У нас закрыты два прадпрыемства са стороны Расійскай Федэрацыі. Это не азначае, што там выпускаецца плохая прадукцыя. На прадпрыемствах ажыццяўляецца рэгулярны кантроль, ежедневны. І на кожную від прадукцыі выдаецца сертыфікат. На Слонімскім мясакамбінаце на Гарадзеншчыне ад спынення гандлю з Расіяй утварыліся запасы свініны каля 400 тонн. Гаворыць загадчыца знешнеэканамічнага аддзелу мясакамбінату Эльжбета Бранцевіч. Слонімскі і Гомельскі мясакамбінаты закрыты Росветнадзорам на аснаванні таго, што ў свініне найдзен какой-то мізерны працэнт антыбіотыкаў. Па ўсім дакументам гэта недапусцімае, поэтому мы закрыты. У пятніцу ў Міністэрстве эканомікі Беларусі на паседжанні рабочай групы ў вырашэнні праблемных пытанняў было агучана: ва ўмовах крызісу прыхаванае беспрацоўе павялічылася да 500 000 чалавек. Про ходу поседжания проинформовал предпринимальник Анатолий Змитрович. Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план. Если там 1% от населения или 1,5% в населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут? Былый политвязин и один из лидеров предпринимательского руху Валера Ливаневский сочит за станом бизнеса в Украине. Насколько реально, что беспрацовные пойдут у предпринимальники? Однозначно нет, потому что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Кроме упрощенной системы, должны быть условия. Законодательство упрощенное и, самое главное, лишь маленькие налоги. Агляд подрихтовал Игорь Корней, и мы протягнем после обвестки. У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы паговорым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпенкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі. Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Без 5 дзён год знаходзіцца за кратамі ў Беларусі амерыканскі грамадзянін Эмануэл Зельцер, асуджаны на 3 гады за камерцыйны шпіянаж. Чарговым разам Зельцера наведаў ягоны адвакат Зміцер Гарачка, расказвае Алег Грузділовіч. Зміцер Гарачка паведаміў, што стан здароўя ягонага падабароннага не палепшыўся, той пакутуе ад шэрагу хранічных захворванняў. Дадалася і новая хвароба, кажа Зміцер Гарачка. У него сейчас еще нашли нефрит, там с почками проблема еще появилась. Дополнение к тем болячкам еще это появилось. Плохо чувствует, плохо. Если добавляет очередная болезнь, что ж хорошего будет, плохо. Нагадаем, амерыканскі ўрад неаднаразова заклікаў беларускія ўлады вызваліць Эмануэла Зельцера з гуманных прычын. Такія заклікі гучалі як ад былой адміністрацыі Джорджа Буша, гэтак і ад новай адміністрацыі Барака Абамы. У пачатку году ў Менску паводле справы Зельцера пабываў адмысловы прадстаўнік дзярждэпарцаменту США, які меў сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў у Беларусі. Аднак гэтыя кантакты пакуль не правялі да датэрміновага вызвалення Эмануэла Зельцера, канстатуе адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката Зміцера Гарачкі, нядаўна ў магілёўскай калоніі адбылася яшчэ адна сустрэча Эмануэла Зельцера з прадстаўніком басады США спадарыні Карэл Ланцэвіч. Адвакат кажа, што яму невядома пра скаргі ягонага падабароннага на ўмовы ўтрымання ці надзеянне адміністрацыі калоніі. 12 сакавіка 2008 году разам з Эмануэлам Зельцерам у Менск прыляцела ягодная сакратарка Владлена Функ Брускова. Беларускі суд пакараў жанчыну годам турмы за спробу камерцыйнага шпіянажу. Владлена Брускова адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Праз 5 дзён яе мусяць вызваліць. Адвакат Зміцер Гарачка паведаміў, што збіраецца сустракаць сваю падабаронную на выхадзе з калоніі, але куды тая плануе накіравацца ў далейшым, адвакат не ведае. Владлена Брускова мае расійскае грамадзянства, да з'яўлення ў Беларусі жыла ў США. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Шостага сакавіка Александр Лукашенко вернуўся з сербскага гарналыжнага курорту Капаонік. У Сербіі Лукашенко адпачываў, а таксама ўдзельнічаў у бізнес-форуме. Тым часам старшыня палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька звярнуўся да генеральнага прокурора Беларусі Рыгора Васілевіча з патрабаваннем праверыць законнасць выкарыстання дзяржаўных сродкаў падчас адпачынку кіраўніка краіны ў Сербіі. Слухачы свабоды працягваюць выказваць сваё стаўленне да візіту Лукашэнкі ў Сербію. Слышал, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора, как он разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и зробилось не смешно. Неужели господар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово главнее любого закона. Как Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной краине, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши навод президента, коли он порушает закон. Если бы у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали б ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу, и сидел бы Григорович у своей деревни. И как заробить на житё, писал бы мемуары про то, як хорошо ему пожилося. Это до такой степени дойти, что никого не боятся, что хочет, то и робит. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли. Ложь, ложь и ложь. Передали все СМИ, что Александр Григорьевич Лукашенко выехал на отдых. Хорошо, прекрасно отдыхает. Господи, кто тебе не дает? Правда, за свои деньги надо отдыхать. А теперь... И во время отдыха он встретился с кем-то, с руководителем в Сербии. Теперь уже передают, что он с рабочим визитом туда ездил. Вот видим, какая ложь. Протягнем программу телефонованиями на тему наступства финансового кризиса. Если будет средний класс, то будет процветать страна. Средний класс должен появиться, когда будет работа. У нас сейчас средний класс – это чиновники и правоохранительные органы. А они живут хорошо за счет налогоплательщиков. А настоящий средний класс – это фермеры и предприниматели. Вот кого надо поощрять. Они уже всех накормят и напоят. Игорь Паснов из Витебска. Каждый год перед фестивалем в Витебске кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает? Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля и все службы, которым это положено. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач. И не боюсь, потому что на нашей стороне правда. Надышел час президенту отважиться и сказать народу правду, что чекая его в ближайшем будущем и перспективе, не ховать от людей правду в сучасном стане экономики и озвучить реальную программу выхода Беларуси из кризиса при наявности таковой. Экс-кандидат в палату представников по Будапештской выборчей округе номер 38 Виктор Концевенко. Thank you.